harus untuk maslahah umum yang keji. Teringat kepada kisah masjid di kampung saya yang tak pernah saya dan keluarga solat di dalamnya kerana dibina daripada duit loteri kebajikan masyarakat. Jadi kepada terima kasih pada ustaz kerana saya tak sempat bertanya kepada arwah ayah saya yang dah meninggal berkenaan hal ini. Jadi tuan-tuan confirmkah duit ini dibuat daripada duit loteri buat masjid? Duit yang haram, dapatan yang haram, duit riba tuan-tuan, duit jumpa dan sebagainya, duit itu bukan duit duit yang halal untuk digunakan. Tetapi dia boleh digunakan untuk kebajikan, untuk masalah umum seperti buat jalan, buat jambatan, buat apa nama longkang, buat pagar, itu hukumnya boleh, buat tandas. Jadi duit-duit yang haram macam itu boleh digunakan. Tetapi untuk membuat masjid, buat surau menggunakan duit haram, haramlah. Tak bolehlah buat. Jadi kalau dah buat dengan menggunakan duit haram, berapa ribu pakai duit haram, buat masjid 10 ribu, carilah jalan, dapatkan duit 10 ribu yang lain, ganti baliklah duit yang itu. Jadi janganlah dia rubuhkan masjid tu. Jadi katakan 10 ribu termasuk duit nombor ekor dalam tu. Ada hamba Allah bersedekah duit nombor ekor pula dah. Jadi keluarkan sebanyak mana yang dia masukkan. Katalah dia masukkan 10 ribu duit nombor. Jadi cari duit yang halal yang lain, ambil duit itu gantikan dan bawa 10 ribu tadi, niat ini duit nombor ekor, kita pergi buat kepada jabatan ke, buat minita ke, pekarangan surau. Jangan dia rubuhkan bahagian tu, tak payah rubuh dah. Cuma gantikan nilai itu saja, nilai yang telah diharamkan yang diguna pakai tadi. Baik, minta ustaz jelaskan. Saya lambat solat isyak. Sebelum sempat memberi salam, sudah azan subuh. Saya qada semayang juga kerana tidak puas rasa hati. Betulkah kaedah hukum macam mana? Betul-betul kaedah hukum macam mana? Kalau tuan-tuan terlewat semayang, semayang satu fardu, terlewat tuan-tuan semayang, sampailah masuk fardu yang lain, yang dikira dapat semayang itu ialah apabila tuan-tuan dapat satu rakaat, dapat satu rakaat dalam waktu zuhur. Habis rakaat waktu zuhur, tuan-tuan pun bangun, elok bangun rakaat kedua, orang semayang, orang bang asar, maknanya dah masuk waktu asar. Maka hukumnya tuan-tuan dapatlah semayang zuhur sebab tuan-tuan dah dapat satu rakaat di dalam waktu zuhur. Hukumnya sah semayang dan tak payah qada. Jadi soalan ini, dia sembahyang isyak, dah nak salam dah pun, orang bang subuh, hukumnya sah dah sembahyang isyak dia itu. Sebab dia lebih daripada satu rakaat dia dapat di dalam waktu isyak itu. Waktu isyak ni panjang, selepas maghrib, habis maghrib, masuk isyak sampailah subuh. Sebelum subuh pagi besok tu masih lagi waktu isyak. Jadi tak payah qada lah. Tapi kalau dah qada, tak apalah, ajin lah, silakanlah buat. Tetapi yang dikira dapat ialah satu rakaat itu dapat, maka sah lah. Kalau setakat baru takbir je, tak dapat. Baru dapat takbir je, elok orang bang maghrib, tak dapatlah waktu asar sebab belum sampai tahap satu satu rakaat. Baik, habis ya soalan ni. Jadi yang mana ada, tuan-tuan kemukakan lagi selepas siri yang kedua nanti. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, pagi ni insya-Allah kita tak guna kitab kita tu. Kita tak baca hari ni, kita menggunakan tajuk khas iaitu berkenaan dengan keluarga 69. Okey, ada tiga bahagian yang akan saya sentuh berkenaan dengan keluarga 69 ini. Jadi tuan-tuan tenang-tenangkan pemikiran, tenang-tenangkan hati, lapang-lapangkan pemikiran, nanti pening. Jadi pelajaran yang kita belajar ini, insyaAllah yang mana tahu, tahulah. Yang mana belum tahu, kenalah belajar. Yang mana dah tahu, sama-sama kita ulang. Dan pelajaran ini jarang disentuh walaupun dia berlaku di sekeliling kita, kerana kita anggap tak mengapa.

tuan-tuan bersalam dengan menantu kakak, maka berdosa. Banyak orang kata tak berdosa sebab dia kata menantu kakak, ustaz. Menantu kakak bukan menantu kita. Kalau dia bercerai dengan anak saudara kita, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi ulang balik, jangan bersalam dengan menantu kakak, jangan bersalam dengan menantu ataupun cucu kakak, suami cucu kakak, isteri cucu kakak. Ha, yang ni orang, orang duduk dalam pekan, duduk dalam kampung, benda ni serupa belakang. Dia kerja nak bersalam saja. Asyik raya bersalam, asyik raya bersalam, asyik bersalam raya. Asyik kenuri kendara bersalam. Siapa tu? Menantu kakak. Oh, kerja apa? Kerja sendiri, salam. Apa khabar maklum? Baik. Dosa dah tu. Nabi kata, siapa yang pegang orang perempuan bukan mahram, dipegangnya tanpa sebab, maka di hari kiamat, Allah bakar tangannya sampai hancur badannya. Dia pergi pegang dengan api, dipegangnya, hancur seluruh badan dengan sebab salam tak tentu halah. Jadi tuan-tuan berhati-hati, jangan duduk salam. Benda yang tak boleh salam, cakap tak boleh salam. Bila menantu kakak nak salam dengan kita, cakap. Siti, kamu dengan Pak Long boleh kahwin. Kamu bukan anak saudara Pak Long. Kamu anak saudara tu. Adik, adik Pak Long, tak boleh salam. Sekali tuan-tuan cakap, insya-Allah dia tak salam dah. Selagi mana tuan-tuan tak berani cakap, selagi itulah benda ini akan berlangsung. Saya kata pagi tadi, kalau tuan-tuan pegang anjing, tak berdosa. Anjing lalu depan rumah tuan-tuan pegang dia, tak berdosa. Pegang babi pun tak berdosa. Pegang babi itu berdosa sebab tuan-tuan cari nombor ekor. Dosa. Pergi usap babi tu di Semanggul. Babi hutan pula tu. Dekat Tok Kong Hindu. Tok Kong Cina. Dibelahnya babi 2-3 ekor. Babi-babi hutan. Datang puak-puak Melayu ni. Beli nombor ekor. Dan diusap dengan dengan babi. Atas badan babi tu. Syirik pada Allah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa babi seekor tengah jalan. Lori babi bawa babi. Jatuh babi. Tuan-tuan selamatkan babi tu. Ambil dia ke tepi, letak ke tepi. Hukum tak berdosa. Tak apa letak. Kemudian pergi sama. Tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan pegang anak dara orang, pegang perempuan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram, tuan-tuan nak sama dengan apa? Tak boleh sama, dia berdosa. Kena minta ampun, minta taubat. Kalau tuan-tuan pegang babi, tak payah minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku pegang babi tadi. Tak ada dosa. Tak ada maknanya minta ampun apa. Tak payah nak minta ampun. Yang minta ampun kalau tuan-tuan makan babi. Dan bila tuan-tuan makan babi pun, dah termakan atau dulu-dulu dah makan, tak payah samak lah. Jangan pergi samak pula perut. Pergi minum air tanah segelas. Buat apa tu abang? Samak perut tak payah tuan-tuan. 40 hari lah hospital. Dan sakit perut tak payah. Baik. Tapi kalau pegang orang perempuan yang bukan mahram, berdosa. Walaupun yang kita pegang tu menantu kakak. Menantu abang. Baik. Jadi yang pertama, yang boleh, yang tak boleh kahwin ialah menantu sendiri. Tak boleh kahwin. Tak batal aiz mayang sampai bila-bila. Sebab menantu dengan kita jadi apa? Itu saya jawab. Selamat. Menantu dengan kita jadi apa? Macam apa? Macam anak lah. Betul macam anak? Betul lah. Pasal tak boleh kahwin. Pasal tak batal air semayang. Soalannya. Soalannya. Tuan-tuan ada menantu. Tuan-tuan ada menantu. Kahwin dengan anak. Anak tuan-tuan mati. 2 tahun kahwin, mati anak. Menantu jumpa kita mak. Saya dah anggap mak macam mak saya sendiri. Tapi saya tak boleh duduk dengan mak sebab suami saya dah mati.

Masuk bulan kedua, jatuh bilik air, gugur. Kandungan dua bulan gugur. Maka habis iddah. Sebab dah gugur. Boleh kahwin lain. Walaupun dua bulan baru suami mati. Tak payah tunggu empat bulan. Sebab dah gugur. Isteri tuan-tuan mengandung sembilan bulan. Bawa naik motor pergi ke pasar raya untuk membeli lampir dan persiapan baby. Naik motosikal. Pukul 11 pagi. Langgar dek kereta, suami jatuh atas jalan, mati si suami. Serta merta mati. Isteri pula melambung atas divider, tersangkut atas divider tu. Ambulans ambil, bawa pergi ke hospital. Pukul 12, dia sudah pun bersalin. Doktor kata kena bagi bersalin, berbahaya. Suami mati pukul 11, isteri bersalin pukul 12, edah isteri sudah pun habis, walaupun sejam baru suami mati. Boleh kahwin lain pukul 1 petang? Boleh? Boleh kahwin lain dah. Sebab edah sudah habis. Jadi doktor tu pergi jumpa dengan isteri dia. Akak, akak sabarlah, akak selamat, baby akak pun selamat. Suami akak macam mana doktor? Suami puan sabarlah, suami puan mati di tempat kejadian. Allahu akbar. Tak apalah akak. Saya ambil akak jadi isteri saya. Kalau dah doktor paksa apa nak buat? Masa bila doktor tu paksa, bohong je. Boleh tak kahwin? Bolehlah kahwin. Kalau doktor tu ada sijil kursus, bolehlah. Jadi mak mertua pun datang nak nuntut mayat anak menantu luar balik kampung. Tengok menantu dengan baby dia. Tengok-tengok ada doktor lain sebelah menantu dia. Siapa ni ti? Ini dah bakal suami ti mak. Doktor bakal suami ti. Boleh tak? Boleh dah. Sebab dia sudah pun habis iddah. Walaupun baru sejam. Suami kamu tak ada mandi lagi. Belum sempat ke bumi. Udah kamu kata nak nikah lain. Rezeki jangan tolak mak. Doktor. Hukumnya sah tentu ya. Baik, habis. Okey ya. Selesai. Bab yang pertama. Bab yang kedua. Ipar duai. Ipar duai. Haram kita bersalam-salaman dengan ipar duai. Haram melihat auratnya walaupun dia ada ipar ataupun dia kakak ipar. Ini cerita, ni kes-kes dalam kondisi yang biasa. Ya, situasi yang biasa-biasa. Tapi kalau situasi yang darurat, boleh pegang. Tuan-tuan tengok satu perempuan jatuh tengah jalan naik motor. Motor tindih dia. Motor tindih hamba Allah tu. Boleh angkat motor, bawalah hamba Allah tu ke tepi ke, pegang dia ke, boleh. Jangan bila dia jatuh tengah jalan, tolong, tolong. Tuan-tuan pergi dekat dia, haram kau oi. Sabar ya, sabar. Mana boleh macam itu? Masa itu tak ada dah, bolehlah pegang dia. Yang munasabah lah pegang dia. Serupalah dia lemah dalam sungai, arus sungai bawah. Tolong, tenggelam timbul, tolong. Tuan-tuan pun terus tepi tebing. Haram, tak boleh tolong. Besok keluarlah paper, seorang lagi perempuan mati lemah tuan-tuan. Maka pada masa itu terjulah selamatkan, tidaklah dosa. Serupalah jadi doktor pun pegang tempat sakit. Makcik ni doktor, luka makcik makin teruk, luka ni ha. Macam mana nak buat ha? Selak kaki tu makcik, tak mana lukanya, mesti tengok. Pegang je tak apalah. Kaki makcik ni doktor, dah terkena tin sadin, terbelah ni macam mana nak buat. Ha, makcik buka baju, mesti tengok. Apa kena-mengena buka baju dengan kaki yang luka? Ha, yang tu tak boleh lah. Tak ada bertadung langsung, tak ada kaitan langsung tuan-tuan. Sebab itu, abang-abang, bila isteri jumpa doktor, abang-abang masuklah sekali. Mengelakkan fitnah. Abang-abang duduk situ sekali. Doktor, isteri saya ni sakit kepala, doktor. Tak tahu macam mana ni. Bolehlah doktor tengok suami dia berteman dan memang kepala dia sakit.